50 languages. 61. 61. Järgarvud. Järgarvud. Esimene kuu on jaanuar. Esimene kuu on jaanuar. Teine kuu on veebruar. Teine kuu on veebruar. Kolmas kuu on märts. Kolmas kuu on märts. Neljas kuu on aprill. Neljas kuu on aprill. Viies kuu on mai. Viies kuu on mai. Kuues kuu on juuni. Kuues kuu on juuni. Kuus kuud on pool aastat. Kuus kuud on pool aastat. Jaanuar, veebruar, märts. Jaanuar, veebruar, märts. Aprill, mai ja juuni. Aprill, mai ja juuni. Seitsmes kuu on juuli. Seitsmes kuu on juuli. Kaheksas kuu on august. Kaheksas kuu on august. Üheksas kuu on september. Üheksas kuu on september. Kümnes kuu on oktoober. Kümnes kuu on oktoober. Üheteistkümnes kuu on november. Üheteistkümnes kuu on november. Kaheteistkümnes kuu on detsember. Kaheteistkümnes kuu on detsember. 12 kuud on aasta. 12 kuud on aasta. Juuli, august, september. Juuli, august, september. Oktoober, november ja detsember. Oktoober, november ja detsember.